Radyo Tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Bebek Kartpostalları. Gel buraya, yanımdan ayrılma sakın. Baylar bayanlar, susalım, lütfen susalım. Bu gürültü devam ettikçe başlamamızın olanağı yok. Susalım, susalım efendim. Sayın Mübaşir, affedersiniz. Tuvalet ne tarafta acaba? Akşam içkiyi biraz fazla kaçırmışım da. Bu yaşta ha? Uzaktan davulun sesi demişler. Çıkınca hemen sağda. Teşekkür ederim. Susalım, susalım. Bayan, lütfen yerinize geçin. Komşu bayanı bekliyorum. Kalabalık, göremez beni. Ah, ah, işte geliyor şu siyahlı kadın. Komşu, komşu hu. Benim ben. Gelsene yanıma. Merhaba komşu. Sevindim seni gördüğüme. Erken geldin galiba. Vallahi uykularım kaçtı kaç gündür. Bu yaşıma geldim. Böyle meraklandığımı hatırlamıyorum. İlk gün değil mi? Bu kadar kalabalık. Aa, komşu. Şu ön sırada oturan. Canım kürsünün önüne baksana. Şey değil mi? Mahalle postacısı. İhtiyarı diyorsun. Aa, evet. İyi ama burada işi ne? Yoksa... Daktilo yazan kız da kendini ne sanıyor öyle? Saçlarını yaptırmış, fark ettin mi? Etmez olur muyum? Susun, susun lütfen. Çocuğum, oğlum etrafta dolaşma. Hadi annenin yanına. Komşu, senin oğlan aldı başını gidiyor. Aa, gel buraya. Ah seni gidip. Gel bakayım buraya çabuk. Hadi annenin yanına dedim sana. Kız bulunmuş mu Mübaşir efendi? Bilmiyorum. Susalım, susalım. Hadi hadi saklamayın. Siz burada olup biten her şeyi bilirsiniz. Bayan ne olur yerinize geçin. Gürültü etmeyelim, gürültü etmeyelim. Şu çocuğunuzu da alın başımdan. Of. Ne haliniz varsa görün. Ay ne kalabalık, ne kalabalık. Otur oğlum. Kız hala ortalarda yokmuş komşu. Ya. Ya. Midem ağzıma geldi sandım. İzin verir misiniz? Geçin şöyle. Teşekkür ederim. Çok kalabalık değil mi? Öyle. Ne iş yaparsınız siz? Bu giydiğiniz ne kıyafeti? Postacıyım ben. Sizin mahallenin. Tanımadınız mı beni delikanlı? Bana pek mektup gelmedi de. Ya, affedersiniz. Siz buraya niçin çağrıldığınızı biliyor musunuz? Doğrusunu isterseniz iş olsun diye geldim ben. Gelmem gerekmiş. Öyle dediler. Ama önemsediğim yok. Belki biraz oyalanırım, vakit geçiririm diye geldim. Ya siz? Evet. Buraya niye geldiğimi iyi biliyorum ben. Peki garip gelmiyor mu size? Görünüşte garip. Bir türlü anlayamıyorum. Ne ilgim olabilir benim böyle bir şeyle? Kendi halinde biriyim ben. Zararımsa kendime, kimsenin tavuğuna kış demem. Oysa bilerek ya da bilmeyerek bir hayatı yargıladığınızı biliyorum ben. Nasıl? Bunları anlatmak benim işim değil. Sanırım bir zaman sonra anlayacaksınız. İnsan niye içer sizce? Ha? İnanmayacaksınız ama ben bu sorunun cevabını arayayım derken iyice alıştım içkiye. Şu yanımızdaki siyahlı kadınları tanıyor musunuz? Yok. Hayır. Dünya büyük ve kalabalık. Tanımadığımız insanlarla sudan öyküler yaratır, konuşuruz. Saatlerce sürdüğü olur bazen. Ve zaman geçer unuturuz konuştuğumuzu, konuştuklarımızı. Kendimiz için konuşuyoruzdur çünkü. Umurumuzda değildir karşımızdaki. Güzel konuşuyorsunuz. Ama bana anlatabileceğinizi pek sanmam. Biliyorum, biliyorum. Oh, soğudu burası. Havada nasıl berbat, nasıl berbat. Baylar bayanlar, lütfen susalım. Duruşma başlamak üzere. Susalım. Sayın yargıç geldi. Herkes ayağa kalksın. Herkes yerini aldı mı Bay Mübaşir? Evet efendim. Güzel. Duruşmayı açıyorum. Sırayla konuşacak herkes. Başlayın çağırmaya. İzin verirseniz önce ben konuşmak isterim. Aslında buradakilerin tümü hem davalı hem de davacı, biliyorsunuz. Yalnız sorulara cevap vereceksiniz Bay Postacı. Kürsüye buyurun. Anlatın. Anlatacak pek bir şeyim yok aslında. Mahalleli çok iyi tanır beni. Sever. 30 yıl mektup taşıdım onlara. Anlıyorum. Apartmanın önüne gelip posta diye bağırdım mı, önce pencereden sonra aşağıya yanıma gelir. Kendisine mektup olup olmadığını sorardı. Öyle heyecanla inerdi ki merdivenleri. Öyle heyecanla sorardı ki, bunu anlayabiliyor musunuz? Bir gün ortalıktan kayboluverdi. Bütün aramalara rağmen bulunamadı. Uçup gitti, kayboldu. Yerinize oturun ve sorulmadan konuşmayın. Susun, susun. Odasında yalnızdı son gördüğümde. Öyle canı sıkılmışa benzemiyordu. Bakışları uzaklarda gibiydi. Sanki duvarlar saydammış da öteleri görüyormuş gibi. Bir şarkı. Evet, bir şarkı mırıldanıyordu. Konuşma sırası size de gelecek. Şimdi lütfen yerinize oturun. Vah zavallı. Öyle değil mi komşu? Oğlum uslu dur dedim sana. Bay Postacı, sizi dinliyorum. Onun en iyi dostuydum. Öz kızımdan çok severdim onu. Bana yakındı, yalnızdı. Kalabalıkta yapayalnız. Kimden mektup bekliyordu? Kimden mi? Herkesten. Çok bekledi. Aylarca, yıllarca. Bunun ne demek olduğunu bilemezsiniz. Anlatmaya nereden başlayacağımı kestiremiyorum. Her şey öyle karma karışık. Neden önce beni dinlemiyorsunuz? Annesiyim ben onun. Anlatacak daha çok şeyim var. Söz istiyorum. Söz istiyorum. Susun. Oturun yerinize. Buraya neden çağrıldığımı öğrenmek istiyorum. İşimden izin alıp geldim ben. Oturun ve bekleyin. Konuşma sırası size de gelecek delikanlı. Peki ya ben? Benim ne işim var burada, söyler misiniz? Susun. Bir kız kayboldu. Onu tanıyordunuz değil mi? Evet. Daha önce aynı iş yerinde çalışıyorduk. O gün bugündür de görmedim onu. Hiç arayıp sormadınız mı? Neyse. Şimdi lütfen oturun. Konuşmak için size zaman verilecek. Aman, bir an önce bitse de eve gitsek, merak etmeye başladım. Kız evde yalnız. Hiç sesi çıkmıyor. Ha? Şu adamın. Babasıydı o değil mi? Babasının diyorum. Sesi çıkmıyor. Hayatımda gördüğüm en garip mahkeme bu. Böyle sürerse bir sonuca varamayacağız ve uzayıp gidecek bu iş. Anlatacaklarım uzun boylu şeyler değil. Küçük şeylerden söz etmek istiyorum ben. Küçük şeylerden mi? Nasıl? Biliyorum. Herkes garipseyecek. Bunca şeyi bir günlük öykü açıklar mıymış diyecek birçokları. Oysa yaşamı açıklamakta asıl bu küçük şeyler önemli. Evet, sabahtan başlayıp bir günü anlatacağım ben. Onun bir gününü. Nasıl anlatacaksınız peki? Sürekli onun yanında değildiniz ki. Kimselere anlatmadı, hatta size bile anlatamadı, birçok dertlerini dinlerdim onun. Aslında her şeyi anlatması da gerekli değil. Tanıyordum onu. Anlıyordum. Suskun yüzüne bakıp nelere üzülüp sevindiğini söyleyebilirdim size. Ya ben? Neden kimse anlamıyor? Annesi olduğum için suçlanacağım neredeyse. Bay Postacı, anlatın. Hava bozdu İdemi'yi. Eve bir gidebilseydim. Öyle. Şu dünyada insanın yalnız olması ne kötü. Yağmur yağacak galiba komşu. Tıpkı bugün yağmurlu bir gündü. Hani insanın dört duvar arasında en fazla hapsolmak istediği günlerde. Bazen anlıyorum onu. Saçlarını okşardım böyle zamanlar. Pencerede yağmur damlaları. Can sıkar olmuştur epeydir. Başını göğsüme yaslar. İşte bunu ancak bir anne anlayabilir. Ev işlerini yapacak. Sonra pencerede öylece oturup beni postacıyı bekleyecekti. Bana sarıldığında iki damla gözyaşının elimi ıslattığını görürdüm bazen. Demek insan yitirince kıymetini daha iyi anlıyor bazı şeylerin. Evet. İnsan yitirince. Yardım edin bana. Çalışıyorum. Sizi dinliyorum. Ne diyordun? Yağmurlu bir sabahtı. O yeni uyanmıştı. Pencereden yağmuru seyrediyordu. Gönül! Gönül kızım! Hadi babana iki yumurta haşla. Dükkana geç kalacak. Ya, müşteriler kapıda kuyruk olmuş beni bekliyordu. Öyle deme Arif efendi, öyle deme. Bunca emek çektin. Elbet yüzümüz gülecek. Pişmedi mi yumurta? Getiriyorum baba. İyice haşlandı mı? Koy şuraya bakalım. Yumurtayı da fabrikada yapıyorlar herhalde. Baksana sarısı marısı kalmamış, solmuş. Yumurtanın sarısı beyaz oldu yarısı. Gönül, çamaşırları leğene koy da ıslansın kızım. Of canım, hiç gitmek istemiyor dükkana bugün. İçimde bir sıkıntı var. Niye bu kadar hevessizsin? İşler umduğum gibi değil. İki apartman alışveriş ediyor yalnız. Dükkan küçük. Bakkal dükkanı dediğin ferah olmalı biraz. Hani hafta sonu kıza bir şeyler alacaktın. He? Hep sorup duruyor. Unuttum. Gönül. Gönül. Babanı razı ettim kız. Alacak avizeyi. Bir zaman geçsin. Amire hanımlarınki gibi koltuklar da alırız. İyi. Çamaşırları ıslattım. Aşkın gülü solmadan gel. Kalbe elem dolmadan gel. Niye hep pencereden bakıyorsun kız? Hayrola? Aman sen de. Aşkın bazen sanki hep ona bakıyorlarmış. Onunla ilgileniyorlarmış gibi şaka ederdim. Oysa o kadar tek başınaydı ki o. Bu şakalarım iyice ezerdi onu. Postacıyı bekliyorum. Kim gönderecek mektubu? Biri gönderir belki. Kalbe elem dolmadan gel. Bugün Hıdrellez değil mi anne? Evet. Bugün herkes kırlara çıkar. Dilekler diler, adaklar adar. Hepsi kabul olacakmış gibi. Kızlar bir an önce evlenmeyi diler. Küçük taşlardan evler yaparlar. Biz de giderdik kırama. Hava şansımıza... Bu sözler iyice öldürürmüş onu meğer. Nereden bilebilirdim? Of! Çok canım sıkılıyor anne. Şu havada... Daha bir sürü işimiz var. Çamaşır, dünden kalan bulaşık, yemek. Hiç canım istemiyor. Ben ne yapayım ya? Küçük yaşta evlendim. O gün bugün hep senin canını sıkan işlerle uğraşıp duruyorum. Şu dükkanın işleri bir iyi gitseydi. Taşınırdık ne güzel. Yeni insanlarla tanışırdık. Arkadaşlarım olurdu. gelen gidenimiz çoğalırdı. Öyle öyle. Dur bakalım hele. Dükkanı da kolay açmadı baban. Memleketteki tarlaları, eski evi sattık da öyle, biliyorsun. Anne. Hı? Yok bir şey. Bu sıralar ne söylemek isterdi acaba? Sayın Yargıç, dikkat buyurun lütfen. Belki şöyle demek isterdi. Anne. Hı? Anne, hala güzel miyim? Elbet, elbette kızım. Bir zamanlar ne kadar çok söylerdin güzel olduğumu. Kırkıma geldim neredeyse. Aa, neden o? Dur bakalım hele. Bu dünyada kısmetsiz kimse yoktur kızım. Senin de kısmetin çıkar elbet. Saçlarıma ak düştü anne. Posta! Posta! Bize var mı? 5 numaraya var mı? Anne! Postacı geldi! Postacı geldi! Cafer amca! Cafer amca! Ne haber? Ya... Yok demek. Hay Allah. Rüyasını da görmüştüm oysa. İyiceyim işte. Üzülmez olur mu? Annem de üzülecek tabii. Ne yapalım? Ya ya. Yukarı gelsene Cafer amca. Gel gel. İçeri buyur. Girmeyeyim. Bir sandalye ver, kapının kenarcığına oturuvereyim. İnsan oturunca anlıyor yorgunluğunu. Çok da susadım gönül kızım. Aa, su vereyim sana. Hmm. Ardından da bir kahve yaparım şimdi. Yorgunluğunu alır. Zahmet etme, zahmet etme. Aa, ne zahmeti? Buyur. Ölmüşlerinin canına. Gönül, senden başka kimsem yok, biliyor musun? Öz kızından ilerisin. Annen yok mu? Gelir neredeyse. Bakkala kadar gitti. Bu yaştan sonra çekilmiyor. Yoruyor insanı. Ne? Beklemek. Umut etmek. Öyle deme. Onun söyleyeceği, söylemek istediklerini ben söylüyordum. Bilmeden, istemeden kötülük yapmışım meğer. Oysa bu sözlere sarılmaktan korurdu kendini, kaçardı. Ne var bugün Allah aşkına? Bak hava açmaya başladı, güneş canlanıyor, ne güzel. Babanın işleri yoluna girdi mi? İstemeye gitti bu sabah. Gene bravo. Bak ben 60'ıma vardım neredeyse. Bir iş tutamadım. Alışmışım postacılıkta postacılık. Ayrılmayı da istemiyorum. Ayrılıp ne yapacağım zaten? Hemen her gün böyle oturur konuşurdum. Onun o günler yüzünün altında aslında karamsarlık, can sıkıntısı yatıyordu. Anlıyordum bunu. Ama bırakmıyordu kendini. Bu eve hapsolmak öldürecekti onu. Gönül. Efendim? Neden bir işe girip çalışmıyorsun? Hem bir çevre edinirdin, yeni arkadaşların olurdu, sen onlara giderdin, onlar sana gelirdi. Yok canım, bir kere babam yanaşmaz bu işe. Hem annem yalnız evde. Hay Allah. Bak bunu hiç düşünmemiştim. Neden olmasın? Hiç denemedim ki. Bakarsın. Bence olmayacak bir yanı yok. Eve de yük olmazdım böylece. İşte bir umut daha yüklenmişti. Ağır gelecekti sonunda. Hayırlısı. Korkuyordum. Söylemeseydim keşke. Evet. Tabii. Haklısınız Yargıç Bey. Onun iyiliği için de elbette. Önce anneme söylemeli değil mi? Annem belki babamı razı eder. Ben de konuşurum babanla. Sayar, sever beni. Çalışmayı severim ben. Biliyorum. Elimden iş gelir. Neden gelmesin? Senden iyisini bir mi olur? Bir terzi yanı mesela. Ya da bir yazıhane. Olmayacak iş değil. Cafer amca. Hı? Niye ben seni bu kadar çok seviyorum? Bir dakika Cafer amca. Hiç. Feriha Hanım teyze. Feriha Hanım teyze. Cafer amca diyor ki bir işe gir. Bir terzi yanı mesela. Sabah erkenden çıkardım. Ha, öyle ya. Evet. Olursa sefer tasıyla yemek de götürürdüm. Mahcup olursun. Hafta sonlarında. Bize ne zaman mektup getireceksin? Postacı amca, 6 numara yok değil mi? Postacı amca, yarın mektup getirecek misin? Anne, postacı amca. Anne, postacı gidiyor. Anne. Hava bugün iyice açtı değil mi? İşleri bitirdim erkenden. Aman... İçeride oturulmuyor. İçim sıkılıyor vallahi kız. Balkonda oturayım biraz dedim. Ha? Ha bu mu? Annem almış çarşıdan dantela yapmak için. Kız, Ayten, akşamki filmi seyrettin mi? Sonunu biliyorum zaten canım. Kız mı? Boş ver. Gönül! Gönül! Balkonda fazla durma kızım. Serinledi hava. Şşş, bu annem de çocuk muyum ben? Gönül, sana sesleniyorum ha kızım. Ayten'le konuşuyordum. Şu yemeğe bir bakıver. Ben çamaşırları toplayayım. Aman, çamaşırları topla, toz al, yemeğe bak. Dur bakalım daha, dur. Bu yaşta bezdim diyorsun kızım. Ben ne yapayım ya? Gülmeyi öğrenmeden doğru dürüst gelin oldum 14'ümde. Ne gelin ya? O gün bugün uğraş ha uğraş. Niçin? Siz iyi olun, rahat olun diye. İnsanın kendi evini silip süpürmesi, kendi evinde yorulması güzel şeydir herhalde. Aman be yavrum, beziyor insan. Sık sık buna benzer şeyler söylerdi. Benim için söylüyor sanırdım. Oysa hep bir evi olsun istermiş. Gitgide çoğalan, büyüyen bir düşmüş meğer. Onun düşü. Çocuk gibiydi. Çocukluğun saflığı vardı onda. Kimse 30'unu aşmış diyemezdi. Ben mi? Benim düş kurmaya vaktim olmadı ki. O gün kapıyı çalıp yüz yüze geldiğimizde hemen anladım can sıkıcı şeyler olduğunu. Elinde toz bezi vardı her zamanki gibi. Bir şeyler söylemeye korkuyordu sanki. Sıkma canını be kızım. Her şey iyi olacak, göreceksin. Her şey düzelecek. Kimseye kızamıyorum işin kötüsü. Neler oluyor onu bile bilmiyorum. Canım sıkılıyor. Sadece canım sıkılıyor. Bugün Ayten'le konuştuk biraz balkondan. Hani şu yürüyemeyen kız var ya. O benden daha neşeli. Sonunda dayanamadım ve sordum. Dün konuştuğumuz iş ne oldu? He? Söyledin mi babana? Ha, o mu? Söyledim. Annem söylemiş daha doğrusu. Evet. Olmadı. Ya. Ne yapalım? Biraz bekle derim ben. Bir zaman sonra alışır kabullenir. Bakalım. Mektupları dağıttın mı? Dağıttım kızım. Her posta diye bağırışında paldır küldür koşup başına üşüşürler mi? Tabii. Neden? Neden herkes mektup bekler? Bir arkadaş gibidir mektuplar. Peki mektubu gelen sevinir mi? Çok. Burada oturanlar hep yalnız demek ki. Belki de. Peki sen de mektup bekler misin? Ben? Beni boş ver. Neden? Ben. Evet. Söyle. Ne olur. Hadi. Ben yoruldum beklemekten. Neden sustunuz? Bu yargı salonunda her şey anlatılmalı, konuşulmalı bugün. Anlatacak pek bir şeyim yok. Karma karışık her şey. Kendinizi suçlu mu hissediyorsunuz? Bay Postacı durmadan kendini anlatıyor. Başkasını anlatayım derken kendini aklıyor. Beklemekten yorulmuş falan filan. Bize ne bunlardan? Hayır. Asla öyle bir şey yapmak istemedim ben. Kendinizi suçlamanız için bir neden yok. İnsan bazı şeyleri sonradan anlıyor. Kendini bile. Ne olur izin verselerdi, bir işe girip çalışır. O zaman sonuç değişebilir. Ne bileyim ben işte. İzin verir misiniz? Babasıyım onun. Neden razı olmadınız çalışmasına? Bunu çok istiyordum. Onun iyiliği için. Yorulmasını istemiyordum. Çevrenin onu rahatsız edeceğini sanıyordum. Dükkanın işleri o kadar kötü gitmiyordu o sıralar. Tüm isteklerini almak niyetindeydim. Bir yere yerleşmemiz kolay olmadı. Kimseyle fazla tanışıklığımız olmadı. Anlatabiliyor muyum? Ah, işler iyi gitmedi sonra. Ya her gün sorguya mı çekeceksin beni? Erken dönerim, geç dönerim. Kendi işim değil mi? Of! Ayaklarım uyuşmuş. Gönül nerede? Mutfakta. Bizim dükkanın karşısında büyük bir pazar açılıyor. Ne e'si? Daha ne olsun? Aman neyse. Yemek yemedim sabahtan beri. Şöyle küçücük bir çiftlik olacak. Birkaç koyun, kuzu, tavuk. Ben ne anlarım dükkandan? Bilmem kim böyle yapmış da, şöyle yapmış da kafamın etini yediniz. Aman, yok muydu toprağımız? Çok mu uğraştın sanki? Dolaştırdın bizi durdun. Göçmenlere döndük. Sizin yüzünüzden hep. Bana kalsaydı neler yapardım, neler. Meğer o mutfaktan duyuyormuş bunları. Aklımıza bile gelmedi. Kendi üzerine alıyordu konuşmalarımızı. Yük olduğunu sanıyordu bize. Yemek hazır. Ne yapıyordun mutfakta bir saattir? Niye ikinizin de suratı bir karış? İşler iyi gittiğinde nasıl ağzınız kulaklarınıza varırdı? Yemek hazır. Kız üzülüyor. Kız üzülüyormuş. Yıllardır buna göre ayarladık kendimizi. Üzülürken sustuk, sevinirken coştuk. Nereye kadar sürer bu? Sus! Mutfakta kız duyacak. Yalan mı söylediklerim? Kendi bilmiyor mu? Ne oldu sana bugün? Dükkandan kesmeli umudu. Niye? Kesmeli dedim umudu. Hem de tümden. Hay Allah. Avizeyi almaya karar vermişsin. Öyle mi baba? Cehennemin dibine avizeniz de siz de. Kötü bir şey deme. Varmayın üzerime bugün. Canım sıkkın alabildiğini görüyorsunuz. Baba, konfeksiyonda bir iş varmış. Yakında hem, iki durak ötede. Dükkanın işi kötü gitti diye ölmedim ya. Henüz ayaktayım. Kollarım gücünü yitirmedi daha. Kafam çalışıyor. Biraz şansım yaver gitse. İstiyorum yine de. Bir bardak su ver. Canı sıkılıyor. Kız haklı. Oyalanmak, bir şeyler kazanmak, arkadaş edinmek istiyor. Ben gitsem iyi olacak. Sen çıkınca her şey düzeliyor sanki. Belki geç dönerim. Sonra komşu dedim, böyle sürmez. Madem dairelerimiz yan yana, birbirimizi kollamamız lazım. Dedim ya, anlayacak olan kim? Ya komşu. Aman canım, hangi birini anlatayım? Senin kız anlatıvermişti bana komşu. Şaştım kaldım. Anlaşmak öyle zor şey ki. İnsan 40 yıllık kocasıyla bile anlaşamıyor bazen. Ne yapacaksın işte? Nereye vardı işin sonu peki? Tahmin ettiğiniz gibi. Nasıl tahmin ettiğiniz gibi? Saatlerdir herkes bir şeyler anlatıyor. Ses çıkarmadan dinliyorum. Dinliyorum ya, hala ortalarda nelerin döndüğünden haberim yok. Herkes kendini anlatıyor. Mesele buysa izin verin, ben de deneyeyim bunu. Herhalde anlatacak şeylerim vardır. Sıranın size geleceğini söylemiştim. Ne diye acele ediyorsunuz? Hiçbir şey anlamıyorum. Yardım edin, yardım edin. Buraya gelmeden öyle şeyler düşünmüştüm ki tümü uçup gitti sanki. İzin verin. Evet. O gün geç geleceğinizi söyleyip ayrıldınız evden. Sonra? Sonra neler oldu? Arkadaşları aramaya koyuldum. Bir iki laf eder açılırım diye düşünüyordum. Aksilik bu ya, kimseyi bulamadım. Kendimi bir meyhaneden içeri attım. Ne yapabilirdim başka? Gece yarısı. Babandır herhalde. Siz daha yatmadınız mı? Seni bekledik. He, beni mi beklediniz? Ne diye? Aa, her zaman beklemez miyiz? Bilmem. Unutmuşum demek ki. Gözlerimi yaşarttınız doğrusu. Niye öyle kapıda duruyorsun? Çıkarsana ayakkabılarını. Aa, öyle ya. Evimize geldik artık, değil mi? Ayakkabılar çıkarılacak. Niye koyverdin kendini böyle? Dünya başımıza yıkılmadı ya. Az kaldı. Yıkıldı, yıkılacak. Eskiden böyle değildin. Güler geçerdin çıkmazlara. Yaşlandım artık. Ha, yaşlılıktan değil. Her nedense işte. İçmezdin çoktandır. Canım istedi. Hakkım değil mi? Sus artık. Gönül, hadi sen yat istersen. Uykum yok. Niye uykun yok? Ha, benim var mı sanki? Çalışmaya bırakmadım diye kızgınsın bana, biliyorum. Belki de kin besliyorsun içinden. Yok ama hayır, sen kinci değilsindir. Senin iyiliğini düşündüğümü anlamıyorsun. Evet kızıyorsun bana. Oysa ben... Oysa ne? Bıktım artık. Çocuk değilim ben. Bırakın da kendim için bir şeyler yapayım. Benim için çabalayıp birbirinizi yemenizden bıktım. Git yat artık. Uykum yok dedim. Ben de git yat dedim. Allah'ın belaları. Sanki çalışıp çırpınmam kendim için. Niye bu kadar anlayışsızsınız? Gönül, baban sinirli, varma üzerine. Bak hele. Şunun söylediğine bak. Ne demek varma üzerine? Deli miyim ben? Aa, ama haklısınız. Yakında yitireceğim aklımı. İşlerin kötü, biliyoruz. Ama bu kadar sinirlenmen niye? Hadi. Kaybetmiş sayılmayız daha. Hadi. İyi geceler. Hadi Gönül, hadi. Siz yatın. Biraz pencerenin önünde oturacağım ben. Hava serin. Sırtıma bir şey alırım. Peki. Yıldızlara bakarım. Sokaklar da bomboş. Herkes yatmış. Işıklar sönmüş. İşte birileri geliyor. Demek uyumayan da varmış. Bunlar kim acaba? Aa, yoksa hırsız falan mı? Dur bakalım. Bayılacağım bayılacağım. Dur atlatma artık, yeter. O son şişeye kadar her şey iyiydi. Şişede durduğu gibi dursam bere. Ne diyordum ehaneci? Beni içkiye alıştıranlar içkiyi bırakalı 20 yıl oldu neredeyse. Ben hala... Böyle gülmek ne güzel şey be. Değil mi çocuklar ha? Günler geçer, aylar geçer, yıllar geçer, gülmez şu yüzüm. Günler geçer. Burada ayrılıyoruz değil mi arkadaşlar? Evin sokağına geldik. Kokusundan anlarım bu sokağı. Pis kokar çünkü. Pis. Hadi iyi geceler arkadaşlar. İyi geceler. İyi sabahlar daha doğrusu. Hadi güle güle. Tut bakalım evin yolunu şimdi. Dön dolaş yine eve git. Şu penceredeki kız da kim? Gecenin bu vaktinde. Aman oğlum aman. Çeki düzen ver kendine. Nasıl yürümek bu böyle? Dik dur şöyle. Hey! Güzel kız. Gecenin bu vaktinde canın konuşmak istemez. Biliyorum. Kuşluktan sonra hele böyle karanlıkta pencerede oturanlar yalnızdır çünkü. Kendi kendine konuşur böyle zamanlarda insan. Kimsiniz? Tanımıyorum sizi. Hem ne hakla böyle konuşuyorsunuz benimle? Sarhoşum, doğru. Ama serserilerden değil. Çoğu gece geç dönerim eve. Dolaşır dururum. Neler düşünürüm neler, bir bilseniz. Bana ne? Biliyordum böyle diyeceğinizi. Olağan olanı budur çünkü. Ama ne olur değişse yasası konuşmaların. İlk gördüğüne açılsa insan. Anlatsa sakladıklarını bunca zamandır. Dost olsa. Saçmalıyorum galiba. Güzel konuşuyorsunuz. Sağ ol. Sevindirdin beni. Bir başkası olsa çekip giderdi içeri. Aşağılardı beni böyle durup konuştuğu için. Konuşmayı çok severim ben. Doğru dürüst bir arkadaşım yok ne yazık ki. Yalnızların çokluğuna rağmen hava ne kadar karanlık değil mi? Daha iyi. Severim karanlığı. Ben de. Ama sizi göremiyorum doğru dürüst. Keşke sokak lambasını kırmasaydım. Kötülük ettim kendime. Sakın söylemeyin bunu kimseye. Çocuklar kırdı sanmıştım. 4. sokakta oturuyorum. Ama hiç rastlamadım sana. Pek çıkmam dışarı. İş, güç. Elimde ne var biliyor musun? Bir ipek böceği. İpek böceği mi? Hı. Ha? O da ne? Kim bilir? Belki bir dost. Seviyorum onu. Büyütmeye çalışıyorum. Karanlıkta seçemiyorsunuz değil mi? Bir görebilseniz öyle şirin ki. Her şeyden daha mı çok seviyorsunuz onu? Belki. Benden ayrılamıyor. Yanımda kalmaktan memnun. komik ama dertleşebiliyorum onunla. Ya. Ama durun bakayım. Eğer isterseniz size verebilirim onu. Yok canım, olur mu hiç? Hem bakalım hoşlanır mı benden? Yani gerçekten verir misiniz? Hay Allah. Hiç de aklıma gelmezdi. Neden olmasın? Alın, atıyorum. Korkmayın, korkmayın. Kutusunda emniyette. Tutun. 1, 2, 3. İşte oldu. Memnun musunuz? Evet. Çok. Eyvah. İçeriden çağırıyorlar beni. Vakit de çok geç oldu. Gitmeliyim. Anlıyorum. Hey size diyor. Gitti. Bir düş gibi. Tıpkı bir düş gibi. Durun. Haksızlık olmuyor mu bu? Beni Bay Postacı anlatıyor. Saçma bu. Sanki bütün gün yanımızdaymış gibi. Bay Postacı'nın anlattıklarına neden karşı çıkıyorsunuz? Görev biliyor o bunları anlatmayı. Anlayamıyorum. Her şeyi böyle inceliklerine kadar nasıl biliyor? Hem neden hep o? Sıra bekleyen bunca kişi varken. Ona ipek böceğini verdiniz mi, vermediniz mi? Verdim. Bu doğru. Peki İpek böceğini başka gören olmadı mı? Ben görmedim. Şaşırtıcı ama görmedim. Herkesten saklıyordu onu Bay Yargıç. Gizliydi bu onun. Mutluydu böylece. Salt kendinin olan bir şeyi vardı artık. Canlı bir şey. Durun. Bakın aklıma ne geldi. Onun canlı olmayan saklıları da vardı. Nasıl saklıları? Baylar bayanlar, dikkatle dinleyelim. Hay Allah, nasıl da unuttum. Öyle ya. Çocuğum, kaç kez söyledim sana yanımda dur diye. Uslu dur biraz. Bak, bir abla kaybolmuş. Merak etmiyor musun sen? Hadi otur da dinle. Komşu, ne diyordun? Ne diyeyim komşu? Çarşı pazar rezalet. Eskiden ne çok gezerdik. Şimdi kapandık kaldık eve. Kız, duydun mu? Gülsüm Hanım hamile. Susalım. Susun dedim. Anlatınız efendim. Saklılarından söz ediyordunuz. Evet, saklılarından. Sık sık içeri odaya kapandığını hatırlıyorum. Doğrusu bunu şimdiye dek hiç önemsememiştim. Odaya kapanır, kendi kendine bir şeyler mırıldanırdı. Gönül, ne yapıyorsun içeride? Gel yardım et biraz bana. Bir şeyler saklıyordu. Telaşlıydı. Hiç. Ne saklıyorsun öyle? Göster bakayım. Aman anne. Nesini göstereyim bunun? Ver bakayım. Olmaz. Benden saklın mı var kız? Ver de bakayım ne olur. Ne diye vereceğim ya? Benim onlar. Gene senin olsun. Ver. Çekme, bırak. Bak, göstermezsen babana söylerim. Ne var sanki bu kadar merak edecek? Benim onlar, gösteremem. Bak, sinirlendirme beni Gönül. Sinirlenirsen sinirlen. Göstermiyorum işte. Ver diyorum sana. Ne yapıyorsun? Niye bırakmıyorsun sanki? Ne kötülüğü var sana? Ay, bu kadar inatçı olma kızım. Bu kadar inatçı olma. Yarın Eloğlu'na gideceksin. Herkes anan baban gibi olmaz. Allah cezasını versin Eloğlu'nun da sizin de. Bırakın artık beni. Uğraşmayın. Uğraşmayın benimle. Gönül. İçeri odaya gitti. Kapıyı kapattı. Ve postacı gelinceye kadar çıkmadı dışarı. Posta! Buyur Cafer Efendi. Niye kapıda duruyorsun? Girsene. Yok, girmeyeyim. Ama şuraya oturayım biraz. Of, yorulmuşum. Nerede Gönül? Görünmüyor ortalıkta. Bir şeyler saklıyor benden. Merak ettim, göstermedi. Zorlayınca da kızdı, odaya kapandı. Canım, üzerine varmasan olmaz mı? Aman, şaşırdım ne yapacağımı vallahi. Hoş geldin Cafer amca. Nasılsın? Herkes hastanede ziyarete gelmiş gibi hal hatır soruyor bana. Sanki her gün kendimi öldürmeyi deneyecekmişim. Ben memnunum. Niye korkuyorsunuz? Kırma kalbimi. Dükkanın işleri nasıl? Durgun. Bir şeyler saklıyor musun ha Gönül? Amma da meraklısınız ha. Ben bir kahve yapayım sana Cafer Efendi. Zahmet etme, zahmet etme. O anlattığın delikanlıyı bir daha gördün mü Gönül? Ya hayır. Hiç görmedim. Boş ver, sarhoşun biriydi zaten. Evet evet, sarhoşun biriydi. İpek böceğini saklıyorum ama. O kadar güzel ki yaprağın içinde. Çok saçma değil mi? Bir hayvan nihayet o. Yine de çok seviyorum onu. Çok. Güzel şeydir. Ne? Yaşamak. Biriktirmek. Öyle. Demek bir daha görmedin. Evet, görmedim. Gece yarısı pencereden konuşmanızı hatırlayın delikanlı. Neden aramadınız onu hiç? Ya da başka bir deyişle neden öylesi umutlar verdiniz? Ne hakla? Bence çok büyütüyorsunuz. Ne var üzerinde bu kadar duracak? Her gün böyle şeyler olur. Onu pencereden görüp konuştuğunuzda yalan mı söylediniz yani? Hayır. Hem yalan söylesem ne çıkar? Yalan söylemedim. Yalnızdım. Öyle yakın hissettim ki onu kendime. Uzun zamandır tanışıyormuşuz gibi. İkimiz de aynı şeylerin eksikliğini duyuyormuşuz galiba. Kendi başıma biriyim ben. Başkasına verecek çok şeyim yok. Birinin beni anlayabileceğini de sanmıyorum ayrıca. Kısacası bir daha geçmedim oradan. Siz bir daha aramayınca... Yardım edin. Yardım edin bana, anneyim ben. Çalışıyoruz, çalışıyoruz. Ne zor şey. Dükkan işi ne oldu? Dükkan işi mi? Ne olacak? Hiç. Ertesi geceydi. Durgundu o. Pek konuşmuyordu artık benimle. Kızgındı. Erkencisin bugün. İmalı imalı konuşma. Biliyorum. Gece yarısı. Erkenden gelir evde otururdun. Konuşurdun güzel güzel. Ne oldu sana böyle? He? Kendini düşünüyorsun yalnız. Umurunda mıyız biz? Başlama gene. Bıktım artık. Bıkmayan var mı? En başta ben. Senin neyin var? He? Niye suratın bir karış? Ne hiç? Canım sıkılıyor. Her şeyden beni sorumlu tutuyorsunuz. Oysa ne yapıyorsam hep sizin için. Neden düşünmüyorsunuz bunu? Böyledir zaten. İşler kötü gitmeye başladı da elin boş geliverdin mi eve kötü adam olursun. Her şeyinde sinir bozmaya başlar. İçmemin nedeni bu. Başlamayın yine Allah aşkına. Dükkanın işleri iyice kötüledi. Duymadınız galiba. Dükkanın işleri berbat. Anladık. Bir şeyi 40 kere söyleme. Hadi bir çare bulun bakalım. Niye susuyorsunuz? Şöyle yapalım diyebiliyor musunuz? Yeter artık. Sen kim oluyorsun da bana karşılık veriyorsun? Aman ne haliniz varsa görün. Doğru, doğru. Kendim için yapıyorum bunları değil mi? Gel buraya. Yatmayacaksın. İkiniz de yatmayacaksınız. Ben anlatacağım. Siz dinleyeceksiniz. Öyle konuşma. Neden? Bu yaşa kadar evlenemedi diye mi? Yalnızmış. Sanki ben yalnız değilim. Sus artık. Susmuyorum. Susmuyorum. Var mı diyeceğim? Canınız cehenneme ikinizin de. Hey. Güzel kız. Gecenin bu vaktinde canın pek konuşmak istemez, biliyorum. Böyle karanlıkta pencerede oturanlar yalnızdır çünkü. Keşke sokak lambasını kırmasaydım. Kötülük ettim kendime. Gönül. Gönül. Sana diyorum kızım. Neyin var Gönül? Hiç. Yüzüm daldı. Dükkanı kapatıyorum yarın. Herkes yine açılan gıda pazarından alışveriş ediyor. Çare yok. Kapanmadı ya tüm kapılar. Gelecek. Mutlaka gelecek. Beni anladı. Kim olduğumu merak edip gelecek. Konuşacak benimle. Kaç gündür pencerede kendini beklediğimi bilse. İpek böceği. Ne güzel. İpek böceğiyle onu beklediğimi bilse. Ne? Ne dedin? Hiç. Uykum geldi diyorum. Ne iyi. Gecenin yarısı geliyor uykun. Benimse güpe gündüz. Hep uyumak istiyorum. Uyku öylesine çekiyor beni. Nasıl karşı koyuyorum şaşıyorum. Göz kapaklarımda bir ağırlık, bir ağırlık. Biraz bırakıversem kendimi sonsuz bir uykuya dalacağım sanki. Geceleri bile uyuyamıyorum. Saatlerce karanlık tavana dikiyorum gözümü. Neler düşünüyorum neler. Rüya görmüyorum hiç. Ne garip. Onca hayal kurmama rağmen rüya görmüyorum. Sabahları olsun anlatacak şeyim yok yani. Dut yaprağında uyuyor ipek böceğim. Gizlice hava almaya çıkarıp saklıyorum sonra. Bekliyoruz. Doğduğunda nasıl da sevinmiştik. Konu komşu eşiğimizi aşındırmıştı günlerce. Armağanlara boğmuştu beni yakınlarım. Ağrımı sızımı unutmuştum. Kem gözlerden sakınmışlardı. Sokağa çıkarmazlardı nazar değer diye. Çocuktum ya. Gururumu okşuyordu yine de. Daha çok dışarıya görünmek için neler yapmazdım. Göklere uçtum haber iletilince. Bir kızın oldu dediler. Düşlere bıraktım kendimi sonra. Yaşıtları birer birer nişanlanıp evleninceye kadar her şey güzeldi. Gün boyu başımın etini yemeye başladım sonra. Tanıdıklar, bildikler, görücü, merücü. Tükendi umudum. Hasta yerine konuldum. Bahri Bey kızını nişanlamış biliyor musun? Nereden çıkardın şimdi bunu? Ne demek nereden çıkardın? Beraberdik bugün kendi söyledi. Düğün ne zaman? 1-2 ay sonraymış. Gideriz değil mi anne? Tabii. Sana kaç kere dedim böyle haberleri kızın yanında verme diye. Onun gocunluğu yok. Sen ne diye sinirleniyorsun? Bırakın şu lafları Allah aşkına. Aklıma gelmişken sen bir şeyler biriktiriyormuşsun. Nedir onlar? Niye bu kadar rahatsız ediyor bu sizi? Neyse ne. Çok konuşma. Çok konuşma da getir şunları bakalım. Benim onlar. Kimseye göstermem. Bana bak. Zaten sinirim tepemde. Canın sıkıldı mı? İşler kötüledi mi? Doğru içmeye. Ah ne ala. Bari gelirken bir şişe de bize getir. Çok konuşma. Bizi derdimize çare buluruz. Hadi getir şunları. Söylemez olayım. Benim onlar. Yiyecek değiliz. Bakayım yine senin olsun. Olmaz. Getir dedim sana Allah'ın cezası. Şişt, ne yapıyorsun var mı üstüme? Sen vermezsen ben alırım. Hayır. Deli etmeyin adamı be. Ay çok aklı vardı zaten. Geriye sakladım. Bunların altına mı? Baba ne olur yapma. Çekmedi. Yok yok yok, hayır. Halının altında. Nerede bunlar be? Canım, gönlü oğlun çok getirir, bırak. Bırak, yalvarırım, yalvarırım, bırak benim onlar. İşte buldum. Mutlak bu kutunun içinde. Dokunma diyorum sana. Ben sana gösteririm gününü. Neymiş bakalım. Ah. Bebek kart postalları. Bebek kart postalları. Hay Allah. Bebek. Bebek. Ben de sandım ki. Bebek kart postalları. Mavi gözlü bir bebek. Uyuyan bir bebek. Annesinin kucağında. Aa, banyoda. Köpükler içinde. Bak bak. Yeşil gözlü ikizler. Ay ay ay, şuna bak hele şuna. Elini ağzına sokmuş. Ay canım. Kız önceden söylesen de bu kadar laf işitmesen olmaz mıydı? Ay yavrum. Ah, bebek ah. Kart postalları. Ha. Bebek. İpek böceğim. İyi ki İpek böceğimi bulmadı. Sana bir mektup var. Hem de kalınca bir zarf. İnanmam. Geliyorum. Kimden peki? Bir postacı. Ev ev, sokak sokak dolaşırken neler düşünür, neler düşler. Düşlerimi kağıtlara döktüm ben de. Zarfa koyup üzerine gönül kızıma diye yazdım. Adını da bebek kartpostalları koydum. Kimden? Postacıdan. Ülkü Ayvaz'ın yazdığı Bebek Kartpostalları adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.